оволоділи масами. Він породив ідею, запалив нею своїх однодумців, вживив її у свідомість співгромадян, створив політичне об'єднання, яке було повернене лицем до всього народу. І коли в суспільстві критична маса ідеологізації зросла до необхідної позначки, стали можливими демократичні, а не силові зміни в державно-політичному організмі та соціально-економічних процесах Франції. Франція стала кращою. Президент живе у народі. У президенті живе народ. Взаємопов'язаність – біологічна, економічна, соціальна, національна, політична і державна. Вона закономірна як у позитиві, так і в негативі. Разом зростають, разом занепадають. Україні потрібне зростання. Вона має реальний потенціал великої держави. Народові потрібен перспективний лідер, а йому – перспективний народ. Все це якраз у нас і є перспективність. Україна не повинна бути другорядною країною. Вона була колискою людської цивілізації в далекому минулому. Їй належить відіграти провідну роль у майбутньому. Україна не повинна стояти на колінах ні перед якою країною. Сьогодні Україна рівна серед рівних. Завтра Україна повинна стати в число передових країн. Післязавтра – у перші ряди країн світу. Президенти України, сучасні і майбутні, вам доля вручає жезл управління не будь-якою країною, а в недалекому майбутньому реально великою країною, яка перебуває в центрі Європи, а впливає на долю всієї земної кулі. Вам божественна воля вручає жезл управління країною, яка протягом останньої тисячі років стікала кров'ю в муках народження і смерті, в пеклі іноземного гніту, в труднощах самонерозуміння і самопізнання, у самознищувальних хвилях революцій, поразок, перемог. Країною, яка нерівними, страдницькими шляхами йшла до своєї волі. Вона й сьогодні перебуває на шляху самопізнання, саморегуляції. Їй потрібен сильний президент-патріот. Якщо Україна не буде ставити перед собою великі і величні завдання, якщо в ній не буде горіти вогонь бажання досягти велику мету, її чекає занепад. Українці хочуть бачити Україну тільки великою державою. А великій Україні потрібні великі президенти. Великі духом, великі честю, чесністю і гідністю. Великі відданістю і патріотизмом, великі бажанням творити добро, великі служінням Україні, а не іншим країнам. Великого президента може обрати лише великий громадянин, великий народ. А хто ж може претендувати на цю посаду? Щоб не помилитись на виборах, доцільно окреслити вимоги виборця і здатність кандидата їх виконати. Претендент стане президентом, якщо він скаже те, що ніхто ще не говорив у попередніх виборах, і не скаже в нинішніх.